المخفوضات من الأسماء. قال باب المخفوضات. قال باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة أنواع: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. وأقول الاسم المخفوض على ثلاثة أنواع، وذلك لأن الخافض له إما أن يكون حرفا من حروف الخفض التي سبق بيانها في أول الكتاب، والتي سيذكرها المؤلف بعد ذلك، وذلك نحو خالد من قولك أشفقت على خالد، فإنه مجرور بعلى وهو حرف من حروف الخفض. وإما أن يكون الخافض للاسم إضافة اسم قبله إليه، ومعنى الإضافة نسبة الثاني للأول. إضافة تندر ما نصنا دي birincinin ikincinin adı nisbət eləmək, yəni söykənməkdir. Deməli deyir ki: "Və zəlikə nəhu Muhammed min qavlikə caa gulamu Muhammedin." Muhammedlə gulam sözü nədir? İzafət olunur, yəni birləşiblə bir-birlərinə. Gulam nədir? Mudafdır. Muhammed nədir? Mudaf ileyhdir. Fa innahu mahfudun bi sabab idafati gulam ileyhi. İmmən yakuna al-khafidu lil-ismi tabaiyyatuhu li-ismi mahfud bi an yakuna ni'atan lahu. Və ola bilər ki, deyir ki, xafid olan nə olsun? Tabiçilik baxımından olsun. Hə? Xafid olunmuş isə ismə birləşib deyə. Məsələn, ola bilər ki, bən yəkuna ni'atan lehu. Sifəti ola bilər. İsmin nəhu el-fadil min qavlika axadtul ilmə an Muhammedin el-fadili. Deməli, el-fadil nədir? Məxfud olubdur. Çünki nədir? Ni'atdir li Muhammed. Əv ma'tufan aleyhi nəhu xalidun. من قولك مررت بمحمد وخالد أو غير هذين من التوابع التي سبق ذكرها.